TV. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft beslag gelegd op zo'n 3500 fatbikes van een Chinese fabrikant, omdat ze mogelijk niet voldoen aan de wettelijke eisen. De fatbikes werden op de markt gebracht als elektrische fiets, maar zijn volgens de inspectie in feite een bromfiets. Palestijnen in het oosten van Khan Yunis in de Gazastrook krijgen van Israël de opdracht om naar de zee te gaan. Het Israëlische leger zegt dat er in dat deel van Khan Yunis Hamas-strijders zitten die de wijken gebruiken als uitvalsbasis voor aanvallen op Israël. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken vandaag in Brussel hoe het verder moet met Hongarije. Het land is sinds 1 juli voorzitter van de EU en premier Orbán bracht daarna op eigen houtje bezoeken aan Moskou en Peking. Verschillende EU-leiders zijn daar woedend over. Er melden zich steeds meer mensen met coronaklachten bij de huisarts. Vooral 65-plussers. Dat komt door een nieuwe variant. 1 op de 80 mensen in Nederland is nu volgens het RIVM besmet. Er is geen toename van het aantal ziekenhuisopnames. ANWB Verkeersinformatie. Het is vooral nog druk op de wegen rond Amsterdam door de afgesloten A10 vanwege werkzaamheden. Het leidt tot files op de A10 Zuid tussen de afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Verder staan er wat opvallende files in het oosten van het land. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 8 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 3 kilometer met een kwartier vertraging. Ook druk is het op de N313 door bezoekers aan de Zwarte Cross van Lichtenvoorde naar Duitsland tussen Groenlo en Aalten 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de N318 Winterswijk richting Varsseveld tussen Aalten en de N18 3 kilometer file en daar is de vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. En goedemorgen. De ene na de andere prominente democraat schaart zich achter Kamala Harris. Maar de race is echt nog lang niet gelopen. Want wie moet nou de kandidaat worden voor de democraten bij de presidentsverkiezingen op 5 november? Gisteravond, Nederlandse tijd, maakte president Joe Biden bekend zich terug te trekken als kandidaat. En ondertussen stromen er al tientallen miljoenen aan donaties binnen bij de campagnekas van de partij. Dat is een record op één dag. Maar die Joe Biden die blijft nog wel even president. Vandaag komt de Israëlische premier Netanyahu naar Amerika. En later vanmiddag moet de baas van de Secret Service op het matje komen in het congres om verantwoording af te leggen over de beveiliging van de oud-president Trump na de schietpartij eerder deze maand. En Trump, ja, die opent ondertussen al de aanval op zijn mogelijke nieuwe tegenstander. Mijn gast van vandaag die volgt het allemaal op de voet. Hij woonde 5 jaar in Washington D.C. als correspondent, schrijft voor het FD en vooral voor de Groene Amsterdammer. Casper Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit voor jou de gekste campagne ooit? Ja, en dan helaas niet in Amerika dit keer. Ik dacht op een gegeven moment bij de vorige verkiezingen in 2020 dat het niet gekker kon. Maar het tempo waarin de gebeurtenissen elkaar nu opvolgen is toch wel weer een slagje anders hoor. Zou je zeggen dat de Amerikaanse democratie er slecht voor staat als je dit allemaal zo hoort? Jazeker, dat stond hij al. En hij ligt in de waagschaal deze verkiezingen. Ik denk dat dat zeker het geval is. En hij is niet... De toekomst is onzeker. Dus een hele robuuste Amerikaanse democratie is geen gegeven meer. Nee, waar komt dat door? Wat is de voornaamste oorzaak daarvan? Nou, de diepste oorzaak is de polarisatie en de diepe verdeeldheid in Amerika. En het geloof van veel mensen dat ze niet meer hetzelfde land kunnen delen met iemand van de andere partij. Ja, toch even, mochten denken, hij klinkt dat ver weg. U zit op een vakantieadres in Duitsland, geloof ik, als ik me niet vergis. Frankrijk is het geworden. Frankrijk is het geworden. Ja, de grap is wel een beetje dat wij met de redactie natuurlijk al een tijdje contact met u hebben. En u zei eigenlijk over Biden, ja, als hij eruit stapt, dan moet het dit weekend gebeuren. En toch bent u op vakantie gegaan. Ik kon het gezin niet langer weerhouden. Maar waarom moest het dit weekend gebeuren? Want dat voorspelde u al. Nou, er komt een week aan die gewoon heel belangrijk is. Kijk, de campagne kan gewoon niet 2 weken stilstaan bij de Democraten. Het heeft een week stilgelegen vanwege de aanslag op Trump en al het gedoe over Biden. Mm-hmm. En op een gegeven moment loop je gewoon zo ver achter. Zeker als de Republikeinen zo'n enorme sprint genomen hebben. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Oké, een belangrijke week komende week, maar toch, de partijconventie van de Democraten is pas op 19 augustus, zeg ik uit mijn hoofd. Dan heb je het toch nog wel even. Wat gaat er nu allemaal nog tussen die tijd gebeuren? Wat is de procedure die ze moeten volgen om Kamala Harris, want daar lijkt het nu op, om die uiteindelijk de kandidaat te maken? Nou, wat er moet gebeuren is dat de gedelegeerden die eigenlijk Biden hadden moeten aanwijzen op die partijconventie als de presidentskandidaat, moeten gaan bepalen wie ze dan in plaats gaan aanwijzen. En er is nog ruimte voor andere kandidaten om zich te melden. Harris heeft zich inderdaad gekandideerd. Maar het kan ook nog steeds zijn dat er andere democraten zijn die zeggen, ja, ik wil ook wel. En daar gaat heel veel van afhangen. Als meerdere mensen zich gaan melden, dan ontstaat de discussie en debat. Wie moet het worden? Als er maar één iemand is die zich meldt, dan wordt het vrij eenvoudig. Ja, maar even hoe zit het democratisch precies? Want er zijn voorverkiezingen geweest. Daar hebben mensen op Biden gestemd. Zijn die stemmen dan nu in één keer gewoon weggegooid? Hebben die dan geen waarde meer? Of? Nou ja, het werkt zo dat het is een soort getrapt systeem. Die stemmen voor Biden die zijn als het ware terechtgekomen bij, dat zijn dus die gedelegeerden, dat zijn functionarissen die stemmen dan doorgeven op dat partijcongres aan Biden. Zeggen, jij moet het worden. Ja. Maar op het moment dat die persoon er niet meer is, dan zijn ze vrij om het zomaar te zeggen. Dan mogen ze eigenlijk doen wat ze willen. Kijk, en dan ontstaat natuurlijk een enorm proces dan van gekonkel en overleg en gepraat. Hey, op wie moet je dan gaan stemmen? Maar ze... Theoretisch zou iedere gedelegeerde zijn eigen afweging kunnen maken. Als ze dat daarop aan laten komen, dan krijg je een zogeheten open conventie. En dan wordt er ter plekke in allerlei stemrondes worden er over verschillende kandidaten gestemd. En uiteindelijk komt daar iemand uit. Maar mijn inschatting is zo dat ze het niet zo ver laten komen. Want het is toch wel zaak. Dat wil je zeggen, er zijn nog 4 weken tegelijkertijd. Er moet keihard campagne gevoerd worden. Dus ze hebben ook weer niet zoveel gelegenheid om het daar nog op aan te laten komen. Nee, ze willen eigenlijk wel waarschijnlijk ver voor dat congres al wel weten wie de kandidaat daar zal gaan worden. Ja, en dat is ook in het belang van de hele partij. Of het nou Harris wordt of niet. Ook Harris moet nu het campagnepad op en zichzelf gaan presenteren. Als dat nog de hele tijd erboven haar hangt, ze wordt het wel, ze wordt het niet. Ja, dan remt dat de campagne van de Democraten. En je moet bedenken, Biden heeft deze extreem zwaarwegende en historische beslissing genomen met het idee, we moeten voort. We moeten zo fel mogelijk de strijd met Trump aan. En alles wat daar nu weer van vertraagt en van afleidt, zou daar weer dan aan afdoen. Ja, en dus is zij gisteren als een gek gaan bellen. Ik geloof dat we lazen op in Amerikaanse media dat ze meer dan 10 uur aan de telefoon heeft gezeten om dus die delegates te bellen en over te halen om op haar te stemmen. Dan neem ik aan dat we daar misschien in de loop van de week wel iets over horen of wat hun intentie is om te gaan stemmen. Ja, en er zijn ook procedurele mogelijkheden. De interne partijstatuten van de Democratische Partij zijn erg ingewikkeld, hoor. Maar even simpel gezegd, er is een mogelijkheid om het al iets eerder te doen. Dan doen ze dat alvast telefonisch, bij wijze van spreken. Of online misschien zelfs wel. Dan kaarten ze het iets eerder af. Dan laten ze het niet helemaal aankomen tot toch alweer bijna eind augustus. En wat ik ook in het begin al zei, kijk, het tempo gaat nu zo hoog. En de Democraten hebben ook meteen wel een beetje wind in de zeilen gekregen, hoor. De enorme stroom aan donaties, die binnenstroom. Veel prominenten die zich al voor Harris hebben uitgesproken. En daarmee krijgen de Democraten iets wat de Republikeinen tot nu toe hadden. Namelijk eensgezindheid en blije sponsoren. En ook toch wel blije kiezers. Dat ontbrak een beetje bij de Democraten. En dat zijn ze nu aan het terugwinnen. En dat is toch wel heel belangrijk. Ja, nou ja, die eensgezindheid moet nog blijken. We hebben nu de laatste cijfers zijn 195 democratische politici die hebben haar publiekelijk geëndorst en gesteund. 10 gouverneurs, 32 senatoren en 153 leden van het Huis van Afgevaardigden. Dat is op zich een indrukwekkend lijstje, maar er zijn ook nog wel wat die nog niks hebben laten weten wat ze van Harris vinden. Daar zitten mogelijk ook tegenkandidaten bij. Wat verwacht u? Verwacht u namen die zich zullen melden? Ja, één iemand die nu al genoemd wordt, en dat vind ik toch interessant, is Joe Manchin. Inmiddels oud formeel geen democraat meer. Hij is inmiddels een onafhankelijk politicus. Senator namens West Virginia. En laten we zeggen een wat fossiele democraat. In de zin dat hij het niet zo op heeft met de groene agenda bijvoorbeeld. Ook echt wat aan de conservatievere zijde van de democraten. Verklaart ook wel waarom hij even afstand heeft genomen van de partij. En daarvoor wordt er wel gezegd dat hij misschien nu ineens een kans schoon ziet om zichzelf op te werpen. En dat zou interessant zijn, want dat is een heel ander type democraat dat je dan krijgt dan Kamala Harris bijvoorbeeld is. Ja, maar dat zou, als hij dat doet, dan krijg je de interne campagne. Dan is die eensgezindheid weer weg. Dat is misschien wel killing voor de democraten in een strijd tegen Trump, tegen die republikeinen die wel eensgezindheid uitstralen. Ja, dus ik kan me zo voorstellen dat er wordt ontzettend veel gebeld natuurlijk nu binnen de Democratische Partij. Een deel van die telefoontjes zullen ook ongetwijfeld gaan naar de mensen die overwegen hun hand op te steken om tegen te zeggen, doe dat toch alsjeblieft niet in het belang van de partij. Ja, is er een reden voor wat we hebben bijvoorbeeld bij de Clintons gezien? Die hebben wel geloof ik meteen gezegd in hun statement, wij steunen mevrouw Harris. Maar bijvoorbeeld Obama en ook Nancy Pelosi, daar toch wel even zoeken naar steun. Nog niet gevonden. Is dat een strategie misschien? Of wat zit daarachter? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, in het geval, Pelosi heeft wel een rol gespeeld natuurlijk in het Biden uiteindelijk tot opstappen dwingen. Want ik denk dat we dat woord toch wel kunnen gebruiken. Misschien dat ze het nog even afwacht. Nogmaals, kijk, Amerika slaapt nog voor een goed deel. Al zullen er ongetwijfeld ook democraten zijn die wakker zijn. En misschien liggen zelfs de republikeinen nu wel een beetje wakker. Mm. Obama houdt zich inderdaad wat op de vlakte. Dat heeft hij rondom Biden sowieso altijd een beetje gedaan. Dat heeft ook, ze zijn natuurlijk president en vicepresident geweest. Hij was nooit zo heel kapot van Biden. Dus ik denk dat. Ik vind eigenlijk Obama sowieso is al eigenlijk een beetje een stille factor geweest. In de Amerikaanse politiek. Ja, wil niet voor de voeten lopen, waarschijnlijk. Nee, en misschien ook de volgende niet. Dus kijk, en Obama, om nog maar even heel kort over hem te hebben, is natuurlijk zo'n gewichtige stem. Mm. En alles wat hij zegt, gewoon heel veel invloed hebben. En iemand kan dan ook de afweging maken. Misschien moet ik gewoon maar heel even pas op de plaats maken. Zorgen dat alles netjes staat. En dan zet ik er dan nog wel een keer een handtekeningetje onder. Ja. Toch, die Kamala Harris, ja, we kennen haar naam. We weten dat ze vicepresident is. We denken dat de meeste Nederlanders haar agenda niet echt kennen. Wat is dit voor vrouw? Wat is het verschil tussen haar en Biden? En wat is haar politieke plek? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook een vraag die veel Amerikaanse kiezers zich de afgelopen jaren hebben gesteld. Het was niet de meest geprofileerde vicepresident. Je krijgt wat dossiers. Zij had dan bijvoorbeeld migratie in haar pakket. Ja. Nou, weet je, en daarbij moet ik wel zeggen, de vicepresident over het algemeen speelt natuurlijk tweede viool en staat nooit heel erg in de kijker. Ik denk als je de gemiddelde kiezer in Amerika zou vragen, en zeker daarbuiten, wat precies de portefeuille van Joe Biden was toen hij vicepresident was onder Obama, zouden ook weinig mensen het antwoord weten. Ja. Dus nee, ja, toevallig was het buitenlandbeleid en onder andere zaken als Oekraïne. Dus dat was dan weer heel gewichtig bijvoorbeeld. Geef wel even aan, Harris heeft een relatief lichte portefeuille gekregen. Maar goed, ze is niet ongeprofileerd hoor. Ze heeft een belangrijke carrière als aanklager in achter de rug. Dus het campagneframe, de aanklager tegenover de veroordeelde, dat ligt al klaar. Amerika blijft natuurlijk ook een democratie waarin demografie en identiteit en dat soort zaken een belangrijke rol spelen. Het vrouw zijn is absoluut een factor. Ja. Dus en wat ik zeg, je weet nooit hoe iemand zich kan ontpoppen als je eenmaal op de plek zit. Hè. Dat is natuurlijk ook altijd spannend. Ja. Dus dat gaat, en dat gebeurt ook as we speak. En hoe meer mensen zich achter haar scharen, daar zal ze ongetwijfeld ook weer door gesterkt worden. Maar volgens mij kan je de conclusie wel trekken dat zij progressiever is dan Biden in haar agenda. Ja, ik denk dat het een goede conclusie is. Al moet ik eerlijk bekennen dat Biden, toen hij aan het presidentschap begon en sinds dat hij heeft afgezwaaid, ja. Ik heb dat volgens mij ook ergens een keer in een boek opgeschreven, eigenlijk de meest progressieve president is geweest die Amerika ooit gehad heeft. En dat klinkt misschien wat raar. Zijn signatuur is toch een beetje die van de wat oudere witte man van een vorige generatie. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar verduurzaming of investeringen in de economie, het toch iets wat verbeteren van het wat zwakke sociale vangnet in Amerika, daar heeft Biden ontzettend veel op gedaan. Zelfs zoveel dat hij heel veel lof kreeg van de meest verre linkervleugel van de Democratische Partij. Mm. Sterker nog, dat was de vleugel die voor een groot deel ook niet wilde dat hij op zou stappen. Ja, maar toch is het interessant, want in veel analyses lees je ook terug dat Biden juist degene is voor de Democraten om het op te nemen tegen Trump, omdat hij de centrum, misschien zelfs de centrumrechtse stem nog aan boord kan houden bij de Democraten. En Harris, die heeft dat profiel overduidelijk niet. Maar als ik jou zo hoor, moeten ze gewoon juist bij Harris uitdragen dat zij juist ook die Biden-agenda heeft. Ja, dat denk ik. Kijk, de Biden-agenda is in die zin breed populair in Amerika. En voltoont zelfs ook wat overlap met alles wat we bijvoorbeeld gehoord hebben de afgelopen week van Trump en zijn nieuwe vicepresident. Ze hadden het over het is tijd dat we weer Made in America gaan doen. Producten die hier verkocht worden, moeten ook hier gemaakt worden. Nou, dat is exact Bidens beleid geweest. Dus er is eigenlijk ook soms wel wat overlap hoor, tussen wat democraten en als we praten van protectionisme, handelstarieven. Er is best wel wat overlap tussen die twee partijen. Alleen daar hoor je over het algemeen vrij weinig over en daar zie je vrij weinig van. Omdat het politieke model in Amerika is vooral naar de vijand wijzen en hopen dat je kiezer op de been brengt. Ja. Je vertelde net al dat zij een migratiebeleid had in haar portefeuille als vicepresident. Ze werd door de Republikeinen ook wel de border tsaar genoemd. En zij moest dan dat migratiebeleid gaan regelen. In de praktijk betekende dat geloof ik alleen maar dat ze diplomatieke contacten moest houden met landen in Zuid-Amerika om daar oorzaken van die migratiestromen aan te pakken. Maar dat wilde natuurlijk niet echt lukken. Hè. We zien cijfers van 10.000 vluchtelingen per dag die zich melden bij de Mexicaanse-Amerikaanse grens. Dat zal het ding worden waar Trump haar op gaat aanvallen. Ze heeft gefaald op dat onderwerp, zullen zij zeggen. Wat verwacht u? Nou, kijk, en dat maakt niet zo heel veel verschil of dat nou Biden is geweest of dat Harris wordt, ja, of laten we zelfs een compleet andere democraat. Migratie is het standpunt van de Republikeinen in de campagne, hoe dan ook. Dus het helpt natuurlijk als je de hoofdpersoon, de hoofdschuldige kunt aanwijzen als je dat graag wil doen. Maar dat is eigenlijk een verschil van nuance. Het idee dat de Republikeinse kiezer moet worden gemobiliseerd met het idee van een open grens waar hordes mensen langskomen en Amerika overspoelen. Dat scenario kunnen de Republikeinen gewoon laten liggen, bijna ongeacht wie de Democraten naar voren schuiven. Ja, want is migratie nog wel het belangrijkste thema daar? Want Trump was ook weer bij die schietpartij ook aan het wijzen naar een grafiek van migratie. Is dit het voornaamste onderwerp? Nou, ik heb niet de allerrecentste staat gekeken welk onderwerp bovenaan staat, gemiddeld gezien bij de Amerikanen. Maar voor mij staat economie daar nog steeds boven. Dus dat blijft gewoon natuurlijk altijd het geval. Tegelijkertijd, het is natuurlijk ook echt een persoonsspelletje. En het maffe is dat we eigenlijk komen uit een situatie waarin de twee mogelijkheden die Amerika had, eigenlijk door het grootste deel van het electoraat als een niet zo prettige optie werd gezien. Trump was ontzettend impopulair, Biden ontzettend impopulair. En het bizarre aan deze verkiezingen was, moet ik dus zeggen, dat het eigenlijk een soort race was tussen wie het minst niet populair was, om het zo maar te zeggen. Ja, nou ja, we zien nu wel, CNN heeft peilingen. Hè? Die doen gemiddelde maken van 6 afgelopen peilingen. En Harris is wel meegenomen in die peilingen, omdat natuurlijk het verhaal al wel ging dat Biden mogelijk ging stoppen. En die resultaten tonen aan. Trump heeft 48% steun in het gemiddelde van 6 recente peilingen. Harris zou op 47% komen. En dus zegt CNN eigenlijk too close to call, dit wordt een hele spannende race als deze twee het tegen elkaar gaan opnemen. Maar ja, daar valt dus eigenlijk nog niks over te zeggen. Nee, dat klopt. En mijn inschatting is dat zo gaat blijven totdat het oordeel daadwerkelijk geveld wordt. En zo zijn ook de afgelopen verkiezingen in Amerika verlopen. Trump won met de hakken over de sloot. Biden's hakken gingen ietsje ruimer over de sloot, maar ook hij kukkelde er bijna in. De strijd in Amerika, en dat is het maken die verkiezingen natuurlijk ook zo ontzettend spannend en interessant, gaan echt om duizenden stemmers af en toe in één bepaalde staat. Ja. En de enorme verschillen tussen in peilingen, die zijn er niet. En dat was trouwens ook iets wat Biden in de race gehouden heeft. Die heeft altijd gezegd, weet je, die paar procentpunt, sinds wanneer stemmen we ons beleid daarop af? Ja, dat is wel de gekke praktijk daar, ja. Toch even, nog even een praktisch dingetje, ik weet niet of jij dat weet, maar we lezen ook overal geluiden dat die enorme campagnekas die Biden heeft opgebouwd, hè, er is dan nu weer bijna 50 miljoen aan toegevoegd na zijn nieuws dat hij is gestopt. Maar mag zij dat zomaar gebruiken, dat geld wat mensen hebben gedoneerd aan Biden? Of kunnen de Republikeinen dat nog tegenhouden? Nou, voor het grootste deel wel. Omdat veel van dat geld is binnengehaald op de dubbele ticket, of zo'n dubbele stembiljet, waar zowel Harris als Biden dus allebei opstaan. Dus mensen hebben gedoneerd aan het idee, oh, Biden en Harris gaan het doen. Nou, daar heb ik wel wat geld voor over. Hier zijn wat dollars. Zolang Harris op de vicepresidentsplek blijft staan of op de presidentsplek komt te zitten, verandert daar dus in die zin niet zo heel veel aan. Er is ook nog wel wat geld dat direct uit Bidens eigen kas komt hier en daar. Maar laten we even zeggen, voor de eenvoud, grosso modo kan Harris bij de democratische campagnekas waarmee ze deze verkiezingen proberen te winnen. Ja, je had recent een stuk in de Groene Amsterdammer, waarin je een Amerikaanse historicus aanhaalde die zei, een overheid met permanente begrotingstekorten, een opgezwollen militair apparaat, een holle ideologie, enkel gepropageerd door de elites, een bevolking met slechte gezondheid en een verouderde klasse van leiders. En dan daarna de link, dit gaat niet over de nadagen van het Sovjet-tijdperk, dit gaat over de Verenigde Staten. Maar daar wordt dan wel een link tussen die twee tijden gelegd. Kan je uitleggen wat de vergelijkenissen zijn tussen het Amerika van nu en het einde van het Sovjet-tijdperk? Nou ja, dat het toch een soort bestel is dat op zijn einde loopt. Waarin wat vast is gelopen, deels in financiële zin. Een groot gat tussen dat wat de bevolking zegt en vindt en dat wat de machthebbers aan de top zoal uitvaardigen. Maar de belangrijkste factor die aanleiding tot die vergelijking gaf, hij kwam van Niall Ferguson, een bekende historicus. Ja. Maar hij is niet de enige die hem gemaakt heeft. Was toch wel de leeftijd van de twee presidentskandidaten. Dat was de vergelijking. De een ze staan rammelend op het bordes. Iedereen ziet dat het eigenlijk niet meer kan. Maar het wordt volgehouden alsof het nog wel kan. Dus nu met het wegvallen van Biden, als presidentskandidaat moet ik zeggen, verdwijnt dat argument, verdwijnt die vergelijking ook weer een beetje eigenlijk wat mij betreft. Okay. Omdat wat in de Sovjet-Unie niet gebeurde, is iemand die vrijwillig opstapt en zei, hey, het is echt tijd om het stokje door te geven in het belang van de natie en in het belang van de democratie. Dat lijkt me bepaald geen Sovjet-beslissing. Nee, dat denk ik ook niet. Maar het zijn van een grote, machtige democratie in verval, dat gaf je net ook wel een beetje aan. Dat staat nog wel. Ja, en alleen de vraag is toch een beetje, ik vind die vervalskwestie hangt al heel lang boven Amerika. Hoor. En ik heb er veel over geschreven, ik ben er veel mee bezig geweest. Ja. Aan de ene kant klopt dat in de zin dat de machtspositie van Amerika in de wereld niet meer is die het was in de naoorlogse decennia en het Koude Oorlogtijdperk. Tegelijkertijd, zo extreem slecht gaat het nou ook weer niet in Amerika. De macro-economische cijfers van de afgelopen jaren, die zijn best prima. De werkgelegenheid is heel erg netjes. Er zijn een hoop verarmde gemeenschappen. Ik zeg niet dat het allemaal goed gaat. En ik heb ze wel nabij gezien. Maar het idee van een land dat een complete puinhoop is en volledig wegzakt in het moeras, dat. Ik klopt wel dat Trump bijvoorbeeld degene is die dat de hele tijd voorhoudt. Want dat is een belangrijke deel waarmee hij zijn kiezers probeert te winnen. Tegelijkertijd vraag je dan ook af, je bent toch 4 jaar aan de macht geweest. Heb je het dan niet zelf een klein beetje beter kunnen maken? Ja, ja. Even vanuit Europees perspectief. Hè? Als we even deze kandidaten tegenover elkaar zetten. Trump en vermoedelijk dan dus Harris. Wie is het beste voor ons? Dat is een hele belangrijke vraag. Het beste voor ons is vind ik lastig te zeggen. Wat ik wel weet is dat wat er momenteel gebeurt, de band die er op dit moment bestaat tussen de westerse democratieën in Europa en Amerika, zal compleet anders worden als Trump daar weer komt te zitten. Als wij het inderdaad in het belang van onze veiligheid achten dat de Oekraïners in staat zijn om Russische agressie tegen te houden, dan lijkt me het onomwonden de democraat. Want de Republikeinse president en vicepresidentskandidaat zeker hebben al aangegeven dat die militaire steun voor Oekraïne wat hen betreft wel eens voorbij zou kunnen zijn. Ja, dus er zal vanuit Europees perspectief daar wel naar gekeken worden. De band tussen Trump en Europa en internationale politiek is gewoon gevoelig. Dat weten we. Vooral zijn NAVO-bondgenoten heeft hij nog wel eens kritiek op gehad. Trekt die portemonnee nou eens. Straks zit Mark Rutte daar. Mark Rutte en Trump, wat verwacht je daarvan? Want we weten dat Mark Rutte ooit een keer hard nee heeft gezegd tegen hem. Ik weet niet of je daarbij was toen. Ja. Maar kan hij hem aan? Ja, nou dit is een beetje speculeren, dus hou me ten goede. Maar goed, dat mag ook misschien wel een klein beetje. Ik denk dat Rutte's optreden destijds in het Witte Huis, hoe eenvoudig dat ook was. Want je hoeft alleen maar het woordje nee te zeggen. En dat was al wereldnieuws zo ongeveer. Iemand zei nee tegen Trump. Nou ja, goed, dat kwam dan van onze oud-premier. Ik denk dat die opstelling zeker heeft meegespeeld in zijn benoeming als secretaris-generaal van de NAVO. Toch met het idee, daar moet straks iemand zitten Die in ieder geval zich niet makkelijk uit het veld laat slaan door Trump. Maar ik verwacht niet dat Rutte eigenstandig in staat is een eventueel voornemen van Trump om rare dingen met de NAVO te doen volledig van tafel te krijgen, hoor. Ja. Wat nu met Joe Biden? Dat is ook wel de vraag. Want je kan zeggen, ja, als hij niet fit genoeg is om voor een campagne te doen, is hij dan wel fit to office? Fit for office, zo zouden de Republikeinen zeggen. Moet hij niet dan ook meteen het veld ruimen? Dat wordt wel geopperd vanuit de Republikeinse hoek op dit moment. Wat denk jij? Zeker, het wordt geopperd. En het is je kunt het argument heel goed begrijpen. Want kijk, Biden is uiteindelijk teruggetreden. Formeel wel van, jou, we staan er slecht voor in de peilingen. Maar iedereen weet, het is ook gewoon omdat hij het gewoon niet fysiek en mentaal niet meer lijkt aan te kunnen. Ja. Dan zou je inderdaad ook zeggen, er zijn nog een hoop beslissingen, zwaarwegende dossiers te nemen tot aan de overdracht in januari. Moet Biden dat dan wel blijven doen? Hij heeft zelf gezegd van wel. Ik snap de zorg en ik snap waar het vandaan komt. Aan de andere kant, het Biden-apparaat met zijn adviseurs en zijn ministers, dat kan dat ook nog wel uitzitten. En ik denk een beetje dat Republikeinen de afweging moeten maken in hoeveel campagne-energie willen we aan die vraag gaan besteden. Kunnen we niet veel beter onze pijlen richten op de vervanger van Biden? Want Biden zwaait gewoon af, dat weten we nu zeker. Dus dat horen we nu even. Ik denk dat dat geluid vanuit de Republikeinse hoek een beetje gaat afzwakken de komende tijd, omdat ze wel andere prioriteiten hebben. Aan de andere kant, het zou misschien Harris ook wel helpen als hij nu aftreedt. Want dan heeft zij het presidentsvoordeel, voor zover dat nog bestaat. Bestaat dat nog? Ja, dat volgens mij is er vaak zelfs een presidentsnadeel ook. Oh. Dan kan je namelijk iets aangerekend worden dat je verkeerd hebt gedaan. Kijk, Trump heeft geen tweede termijn gehaald. Dat was zeker vanwege een presidentsnadeel. Want de eerste keer won hij, omdat mensen hem ook dachten, nou, het is weer eens wat anders, we geven hem eens een keer een kans. Hij kreeg die kans en de tweede keer dat hij vroeg, mag ik nog door, zei de kiezer toch overwegend, nee, we hebben het nu gezien wat het is, geen goed idee. Geval van Harris, de tijd is kort om echt nog een hele grote presidentiële rol te pakken. Ze moeten tegelijkertijd zich richten op het campagne voeren. Dus als dit veel eerder was gebeurd, had ik misschien gezegd, ja, ik denk met deze relatief korte termijn waarin ze dan nog echt president zou kunnen zijn, is dat wat het beperkt. Ja, want vandaag komt de Israëlische premier Netanyahu nog aan in Amerika. Ik geloof dat hij morgen een gesprek heeft met Biden. Israël is natuurlijk ook wel een thema, zeker binnen de Democratische Partij. Want Biden heeft daar redelijk steun over uitgesproken. Is een bondgenoot van Netanyahu, maar dat ligt gevoelig, zeker bij de linkerkant van de Democraten. Gaat dat nog een rol spelen de komende tijd? Ja, dat denk ik wel. Het is voor kiezers in Amerika, moeten we even benadrukken, zijn dit soort buitenlandse onderwerpen vaak toch wel secundair. Oh ja? Maar ik denk, ja, dat in de zin, kijk, wij kijken natuurlijk naar Amerika sterk vanuit een buitenlandse blik, maar dat komt omdat wij het buitenland zijn. Maar in de top 10 van onderwerpen die de Amerikaanse kiezer belangrijk vindt, komen de buitenlandse dossiers over het algemeen behoorlijk ver naar de binnenlandse. America first. Ja, en dat is in die zin ook wel een beetje te begrijpen. In die zin is dat bezoek van Biden, van Netanyahu, sorry, dat vind ik heel interessant, omdat dat baseert me natuurlijk deels ook op wat ik hoorzag en las. Ik dacht eigenlijk, misschien tilt hij het nog wel even over dat bezoek heen. De New York Times had zelfs op een gegeven moment een bericht dat Biden Netanyahu niet het plezier wilde gunnen van een opgestapte Biden op het moment dat hij in Washington was. Hun band is de laatste tijd veel slechter geworden. Biden heeft op een gegeven moment gezegd, luister eens, het moet nu echt over zijn met het geweld. En Netanyahu gaat door. Dus kijk, dat het dan toch nog zo, dat het toch gebeurd is zo snel, vind ik opvallend. En ja, er is verdeeldheid in de Democratische Partij over het Israël-dossier. Dat is een van de vele onderwerpen waar die partij inderdaad verdeeld over is. Voor de keuze voor wie dan het van Biden moet overnemen, denk ik niet dat het de doorslag gaat geven. Maar ik ben gewoon heel benieuwd eigenlijk hoe, door wie en in welke hoedanigheid Netanyahu straks ontvangen gaat worden daar. Ja. De laatste minuut is ingegaan. De vraag die mij nog rest is, hoe denk je dat Donald Trump gisteravond voor de buis zat? Was hij blij of misschien toch ook wel lichte paniek dat nu Crooked Joe niet meer zijn tegenstander is? Nou, ik denk dat hij vooral gebaald heeft dat hij zijn makkelijke doelwit kwijt is. Kijk, Trump kon makkelijk zeggen, ik ben vitaler, ik ben beter. En kijk eens naar die rammelende kandidaat aan de andere kant. Die troef is hij nu kwijt. Welke kaart gaat hij spelen bij Harris? Toch, hij probeert de Biden-Harris jaren in Amerika op Harris te pinnen. Ik denk dat dat de voornaamste is. En we hebben Trump vaker gezien in een hele agressieve campagne. Dus ik kan niet helemaal inschatten waar voor hem de grens gaat liggen. Maar in ieder geval, Harris heeft er samen met Biden een puinhoop van gemaakt. Gaat zijn hoofdboodschap zijn. En het is net iets minder sterk dan die man daar heeft er een puinhoop van gemaakt. Ja, en die man daar is te oud. En die kan het niet meer. Dat kan hij ook niet meer zeggen. Kan hij niet meer zeggen. Trump is nu de oudste. Goed, ik dank je voor dit gesprek. Veel plezier op vakantie in Frankrijk. In deze belangrijke politieke week in Amerika. Hij is kenner van de Verenigde Staten. Wonen daar 5 jaar als correspondent. Casper Thomas schrijft nu voor de Groene Amsterdammer. Dit was Sven op 1 van vandaag. Zometeen de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege